يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستفر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهم ما لم ييبسا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى ورضي عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عن عبد الله جلنك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال موحنا مر ربنا النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم بقبرين نيار باميل فقال من انهما نك نيوم نيار ني لا يعذبان ني غين ني ني لين دي مبوغل وما يعذبان واي مبوغل دون لين في كبير تي لوري اما دال احدهما كين تي نيوم نيار ني فكان دا نيكون كو خامني لا يستتر دارون موي تانديكو من البول سي ساو واما الاخر اما مانام دال كاتيا ديس ndal kenen ka wa amal akhar ndal ku mujjuki fa kana da nekkon ko xamne yam shi da don dox bin namimati ci rambaaj fa akhadha yanant bi sallallahu alayhi wasallam da di jël jaridatan aw char ratbatan bu toy fa shaqqaha mu khar ko ne say ni ñaari xat fa gharaza mu dadi samp da di ji fi kulli qabrin ci bam mel bu nek wahidatan ben cer ben gen wal fa qalu ñu ne ko ya rasulullah yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam lima fa'alta hadha ana lutax nga da def li qala mu ne la'allahu khayna mum yukhaffafu wala bok la'allahu suko defe yukhaffafu ñu woyofal anhuma waluf len ma lam yaybasa fek ñaari genn wal ciar yi wowuñu hadith bi gisoon nañ li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay maana walillahi alhamdu wal minna ligum dess li nga xamantene mom mo dess ci liñu warona gis ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi lay wax ne kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bimu ande ak ñoom radiyallahu ta'ala anhum ñu daldi gis ñu daldi romb ñaari bammel yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daldi ci deggé ay yuux manam deggina ñi kat ñu ngi leen di mbugal mo xamantene dal metti na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaxam ak yermundem gi nga xamantene mom la am ci mbolé minde fi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi dadi dal nit ñi kat mu dal leen di yeggal nit ñi ñi ngi leen di mbugal te kenn ku ci nekk nak mu wax sabab bi nga xamantene mom motax ñu mbugal ñu di leen mbugal te bu ñëkk bi kenn ki mom moy daanul moy tan di ko ci ay sawam ki ci dess nak manam da daan dox mom di rambaaje yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël ñaari ciar xam manam mana bu nekk ci ñaari ciar bo xamantene yenen nit ñi xamuñu ko wala bok barke bi nga xamantene mom la amé ci loxom wala bok ñaan go xamantene def nako wala bok ramu dal gum ramu ci digënté ala kulli halin ñaari ciar yoy jël nako ngir mana bo xamantene fat nañu comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won ci jotay bi wess yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di samp ñaari ciar daal ne am kenn ki nak imam daal koy xar ñaari xar yo xamantene mom ci jëmmé bopam mom moko xaral bopam sallallahu alayhi wa sallam ba nopp mom moko sampal bopam wuti ak hadithu jabir radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon jabir mu indil ko ñaari ciar bobu nak jabir radiyallahu anhu moko indil ñaari ciar yi banat bobu jabir mom moko sampal manam moko tegal manam ben ciar bu nek fi nak mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko tegal bopam muné kon fa bu ko defé yenente bi sallallahu alayhi wasallam bam ko sampé ba paré nak biñ ko laaje ana lan mo waral li mu dal ni wax né li tax moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mën na def suñu manam wala bok suñu borom subhanahu wa ta'ala dana len woyofal bugal mi feek mbir yi wowuñu kon hadith bi ni li nga xamantene mom lañ ci gis ci ay mas'ala bi nga xamantene ñom ñoy groupe mas'ala bu ñëkk bi moy li nga xamantene dafa aju ci walum manam teggin yi nga xamantene ñom ñoy dem ci walu go nak te lool mom motax al-hafiz abdul ghani rahmahullahu ta'ala indi ko fi ay teggin yo xamantene dafa aju ci walu nit ko xamantene day dem wo nak te di wax ni teggin yoyu manam ñak ko bayyi xel walu bok ñak ko jëfé dana waral mbugal ci bammel comme ni nga xamne non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith bu nek ci sahih ibn hibban niki nonu sunan ci ibn qattan ak ibn sakan ñom ñep wërul nañ hadith bobu ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minhu mune na ngeen di moyte ndiku saw manam bo len de saw na ngeen di moyte ndiku mune ndax lan mune fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minhu ndax li upp ci mbugalu bameli comme ni mu ñewé ci benen riwaya fa inna akthar 'adhab al-qabr minhu li upp ci mbugalu bameli ci fofu lay joge kon hadith bi manam lolu kon mana bobu lay jëk tektale mu dess benen mana yo xamantene ci yeneeni mas'ala insha Allah ta'ala tamit yi nga xamantene dinañu leen gis manam moy wax li nga xamantene mom moy saxal mbugulu bammel te lolu dafa nek lo xamantene wa ahlus sunnati wal jamaah rahimahumullahu ta'ala dañ ko saxal am mbolo ci nitu bidaay ño xamantene dañ ko dakk lolu tamit insha Allah ta'ala dinañ ci ñew way ci gattal benen bi nga xamantene mom lañu wara ñu gis insha Allah ci ay mas'ala mom moy li nga xamantene dafa aju ci mas'ala yi jang alquran manam jangal alquran wala yu deme nonu manam ki nga xamantene dafa nek ci bir manam ki nga xamantene mom ab neew la wala bok mo xam dañ ko koy jangal ci armer ga wala bok dañ ko koy jangal manam ci biti ñett yoy moy ñett yi nga xamantene insha Allah ta'ala mom moy mana yi nek ci hadith manam ñoy mas'ala yi nga xamantene insha Allah dañu ko gis ci hadith bi bok na ci tamit insha Allah amana lo xamantene buñ ko wax ci may dinañ ko gis mom moy walu rambaaj bon gi mu bon ak li nga xamantene mom la ko diine ji ngagne kon ba parti bu ñëk bi mom moy parti bi nga xamantene mom motax al-hafiz abdul ghani rahmahullahu ta'ala indi ko ci indi hadith bi ci téré bi té mom moy li nga xamantene mom moy jëm ci al-istitaru wala moy sako suturlu ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni amma ahaduhuma dal kenn ci ñom wataana dafa nekkon ko xamne la yastatiru donul suturlu donul ma duk min na bawli ci saw amma suturlu nak mom ci saw wala bok nit ki buy dem all di suturlu lolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci manam daf ko xirtal lolu motax nak borom xam xam yu rahmuhumullahu ta'ala wut ay manam teunk ak ay mas'ala yo xamantene dañ ko acc ci bobu le bat manam mom moy suturlu te yenente comme ni shu'ba radiyallahu al-mughira ibn shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wax ci hadith bo xamantene mi ngi ci ñaari sahihi manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune dafa gennul mune qala manam fa ahmilu idawata min al ma neena ma dadi jël manam bag bi nga xamantene ndox la def neena mu dadi may jox mune ma khudil idawa am teyel bag bi mu teye ko mune fantalaqa hatta tawara mu dadi dem ba sori mu dal ni nak fa qada hajatahu mu dal bi fa ajom manam ba fa hadith bi nga xamantene mo nek itam ci sunan imam abu daud rahimahullah te mom moy ñaarelu hadith bi nek ci sunan ba mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al khala wala bak idha qada hajatahu ab'ad yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu dan fa ajom wala bu dan dugg ci wanak da dan sori manam da dan dem ba sori niki nonu sax na ci ne bu dal dem ci wanag bi mom sallallahu alayhi wa sallam bu fekente ne ci all bi lañ nek manam lool moy buñu nekul ci bir kër gi daf daan fex wala bok buñu nekké ci biti dal da daan dem ba fo xamantene nit ñi mom duñu ko gis mo xam nak day dem fo xamantene manam dafa am lu dox ci digënteem ba tax nit ñi duñ ko gis wala bok mom ci bopum mom moy wut dajalé ay mbir yo xamantene dal da na ko tek ci kanamum ba tax nit ñi duñ ko gis comme ni nga xamanteni non lañ ko gisse won ci hadithu Anas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mom lañu wessu won bimu nan mom Anas ibn Malik radiyallahu anhu bimu nan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-haqala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan mimma in wa anaza fa yastanji bil ma hadith bob biñ koy gis ñu wax biñ waxe lan mo taxon mu dan jëfëndiko anaza bi yenante bi sallallahu alayhi wa sallam tamit xamon nañ ni da lan dajala tamit ay ciari tandarma manam diko tak tamit ci kanamam wala bok mu dajale mu dem fo xamantene dafa am montagne mu dem bo ci ginnaw montagne bi yoy yep yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal nako def ngir suturlu manam kon dafa bok ci li nga xamantene itam mom daf koy ngagn mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu nekké ci majjara tabarani uniki non la nekké ci sunan manam sunan dar khutmi rahmahullah mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mune bu kenn ci yeen di tour ndox manam di dem all yeen ñaar la yadriban ahadukum al-gha'ita nako la ko wax sax mu nan fayta kallam kullu wahidin min an sahibihi fa inna allaha yamqutu ala dhalik manam bu kenn ci yeen bu deme ci all ba mune bu ki aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam bu kenn ci yeen deme ci all ba mune su fekente manam wala yeen ñaar nit buñ deme ci all ba buñu nek mukk ño xamantene ci benn riwa daf ni kashifayni awrat an awratayhima manam ñu daldi wuñi seen ay awra mune la ci benen riwa mu daldi layata naja mune buñu nek ño xamantene dañuy waxante di discuter ci seen biir mune ndax lan fa inna allaha li wer bor moy bur yalla yamqutu da fay mer tar mer ala zalika ci lolu hadith bobu day wone ni masalan ñi nga xamantene mom moy li siw comme ni nga xamantene mom lañu bari di def buñu deme ci piscine wala bok bo xamantene dañu dem comme li nga xamni mom la sportif yi di def buñu duggé ci biir sen fiñi sango nu tuddati versaire yo kay buñu duggé ci versaire dañuy nek manam di wuñi seen awray kenn ku ci nek di gis sa awray morom yalla nañu yalla mussel ci jikko yo xamantene dafa yaq ba kër sa amatul yalla nañu yalla sam ba may ñu jug yor batay jikko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak jikko yi nga xamantene ñom ñoy nit ñu bax ni ndax kër sa dafa bok ci li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko sopp ba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kër sa kat manam innal haya'a shu'batun min shu'abil iman manam kër sa kat mom shu'batun manam ab tiar la min shu'abil iman ci tiar ngum yalla yi manam parti lum la ci parti ngum yalla yi amma li nga xam ba fara yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al haya'u khayrun kullu mune al haya kersa dal yiw kesse la manam waye nak amma li nga xamantene tamit mom mo xew ci bir piscine yek yu deme non nit ñi li nga xamantene non lañuy wuñé seen awra bok na ci li nga xamantene daf koy ne da koy téré moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bo xamantene mi ngi ci sunan at-tirmidhi ak an-nasa'i ak yeneen téré hadith yeneen borom téré hadith in nañ ko rahmatullahi ala al-jami' hadith bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al-hammama illa bi'izar wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu khalilatahu al-hammam mune kep ko xamantene gem nga yalla ak bes bu mujju bi gem nga ni yalla amna te gem nga ni bes bu mujju bi dina xew te dana ñu la atté yawmal qiyamah mune bul dugg mukk ci hammami manam hammami nak mu neuf nako gam gam leg beurep yi nga xamantene moy beurebu piscine manam dal moy ay place yo xamantene nit ñi dañ fay dajé ñu fay amé ndox mo xamantene dana tang tout bu ko défé ñu fay mëna sango manam di défar seen yarop ala kulli hal manam lepp lo xamantene nak da fay yor atté bobu rek manam mu neuf nako ko gam gam leel lu démé nek piscine yi lu démé nek plage yi ak yu démé nek non bu fekkante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddul ay plage ak yu demé non da fekk ne mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuta gis geccu dundum manam musuta dem fo xamantene amna geccu dede yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu musa dem yeb amul won geccu lolou manam bok na ci li tax amana tuddul ay affaireu plage ak yu demé non waye nak bu fekkante ne mbir mi dañuy yor atté bi dañ koy qiyas ci lolou yenante bi sallallahu alayhi wa sallam kon dal ne hammam malam yu demene ci hammam manam ay piscine ak ay plage ak yoy yep mune bu fa kenn dem fek ludul nga sol lo xamne manam ak lambay la manam lambay nak muy izar faw day wesu o mi wacc souf ba pare dana wesu dum wax bi dum kaw waye su fekente ne neena itam waye bu kenn baye soxnam manam bu kenn baye jabaram di dem manam kep ko xamanteni gem na yalla te gem bi bu mujju bi bu mbaay mukk jabaram muy duggu ci xammami lolou moy li nga xam mom la yeen bi sallallahu alayhi wa sallam wax benen bi sax wax na yu mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok wax jo xamanteni borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wax nañ ko ne bok na ci nga xamanteni ñom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di reub moy ñi nga xamantene mom moy ñu demé ni ci jigen ñeñu di dem ci xammam yi ak goor yo xamantene dañ cey dem ba paré di wuñu seen ay awra yalla nañu yalla sam yalla nañ ci yalla mussel kon loolu ben la ci li nga xamantene manam moy tektale ni da nga wara suturlu bok na ci li nga xamantene tamit mom la mana wax joju di yanu moy yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne fa kan amma ahaduhuma dal kenn ci ñom ñaar fa kan dafa nekkon ko xamantene la yastatiru doolu won suturlu manam la yastanzihu comme ni nga xamanteni nonu la ñewé ci ben riwaya bu nekk ci sahih imam muslim ak imam abu dawood rahmatullahi alayhima mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dafa nekkon ko xamanteni mom daanul won moy tandiko ay saw manam daanul moy tandiko aw sa ay saw nak dafa am ñaar dafa am ay mbir yo xamanteni mom la wara andal ben bi moy tandiko saw mi dal ci sa yiri wala mu dal ci sa yaram yi wala bok nit ki saw ba nopi di dem saw mi wacc ci kawam te du ko yeb yoy yeb dafa am ay mbir yo xamantene manam mom la nit ki wara fexé ba duñu dajé ci mom bu ñëkk bi manam moy fexé ba nga xamantene nit ki yërem du tour manam saw yi du dal ci kaw yaramam koku tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ci xital ndax xam nga saw bu fekenteene dafa dal ci yaram nit lolu te saw bi mom sobe la bu boba su julli gi du bax bu boba nak comme julli gi du bax nak te julli mom moy li nga xamantene mom lañuy jëk xol yowmal qiyamah bu boba nak atté bi nga xamantene manam musibe bi koy dal manam bu boba dot ko meuna natati ndax ñooñu koku day daldi dugg ci aya bi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala don wax naan fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun manam fawaylun toskare fawaylun musiba fawaylun bugal fawal khuruy berberi ci sawara lil musallina ñeel na ñi nga xamantene ñom dañuy julli way alladinhum gaaye julli ñatax may wax nak du moy ñi nga xamantene ñom am salatuhum sahuna dañuy sagane seen ay julli manam kon ñoo ñi nga xamantene dañuy sagane seen ay julli lepp lo xamantene aju ñatt ci ay sharta ñoon dañ leen di mbugal yawmal qiyamah ndax seen sababu manam mata ñaka matal sharte julli gi bi waral ñaka nangu seenu julli bi nga xamantene moy jaamu yalla gi gëna mag lolu tak gisoon nañ ci lenn ci biñu gis hadith bi nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan waylun lil aqab minan nar waylun toskare waylun bugal waylun khurwi berberi ci sawara lil aqab ñeul de kedd way te moy tosteni minan nar ci sababu sawara bo xamantene daneel li dal kon fofu tamit kon manam lol tamit motna bayyi xel bu boba nak nit ki ñaari pouss ñetti mbir manam kon bu boba lolou bok na ci li nga xamantene dana ko ko yombalal moy mu tan beurep bi nga xamantene fofu lay touré ndox su fekente ne dafa wara moytandiko sawi di masalan di dalat ci kawam bu boba dafa am lo xamantene warna ko moytandiko ndax lolou su ko deful manam su tanul beurep bi nga xamantene fofu lay sawé bu boba sawi wëlbeutiku ci kawam koku du meuna ñak kon bu ñëkk bi manam comme ni nga xamantene non la ko ibnu bashir waxe ak imam abul walid al baji ci al muntaqa rahmatullah alayhima ñu ne borom xam xam yi rahmatullah ci suñu serigne yi rahmatullah alayhim dañoy wax ni ñent place rek lañu mëna manam le mo am manam nit ki bu waré dem tour dox mënul ñak ben ci ñent place yi manam moy ban mëna bu ñu ne bu ñëkk bi moy place bo xamantene dafa laap waye nak dafa noy nepp ne beñ bu boba lool mom moy rakhun tahir manam place la bo xamantene dafa laap ba nopi dafa nek lo xamantene dafa noy bu boba koku benn possibilité la ñaarelu possibilité bi mom moy place bo xamantene laap na ga waye tamit dafa sobeu muy ñaari possibilité ñettelu possibilité bi mom moy place la bo xamantene dafa laap manam place la bo xamantene dafa sobeu waye nak noyna ba nga wa niki non mu am ñentel moy place bo xamantene dafa sobeu ba pare dafa deugur kecc manam noyul kon ñenti place yi ñom ñoy ñenti place yi nga xamantene ñom ño am nit ki sa yu tour ndox mënul wessu ñenti place yi amma place bi nga xamantene mom moy bu mujju bi te mom moy bi nga xamantene dafa deugur ba nopi dafa sobeu koku mum ala kulli hal nit ki du dagan mu ci saw ndax lan ndax sayu ci sawé mo xam dafa taxaw wala bok dafa tok sa su nek saw se dana dal ci kawam wala bok mu manam bu fekente na dafa taxaw saw mi day dal ci kawam manam day wu day dal ci suuf dal ci kawam amma su fekente na dafa tok mom day dal di sobel ay yereum manam kon ala kulli hal koku mum faw day lan place bobu daf ko wara baye bu boba mu dess yenen ñetti place bu boba nak ñetti place yoyu dañuy xol ndax dagan na mu taxaw ci saw ci benn place bi manam amna place bo xamantene la budde munte ñak day tok saw ci koku mom bu fekente ne dafa taxaw saw ci koku li nga xamantene moy li gëna feñ ci waxu borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala te loolu mom moy mazhabul malikiyya te mom moy mazhabush shafi'iyya ak hanafiyya niki non mazhabul hanabila rahmatullahi ala al jami' ñom ñepp and nañ ci bobu mas'ala su fekente ne nit ki dafa manam dafa taxaw saw bu boba ci place bo xamantene manam dafa wow ba nopi la bu boba bu ci taxawé saw bu boba manam du comme ala kulli halin dina am luy tess ci saw yi dal ci kawam lolou nak gor motax ñuy wax manam masala yi gor motax ñuy wax ndax jigeet ala kulli halin mom du taxaw di saw legi bu boba manam ñu ne goor gi mom bu fekente ne dafa taxaw saw ci ñet ci place bobu nga xamantene mom la ñu wax manam moy fo xamantene laap na me nak dafa waw kon mom moy sulbun tahir manam fo xamne dafa laap waye nak dafa waw bu boba borom xam xam yi rahmatullahi ta'ala dañ ne lolu dafa haram li tax nak mu haram mom moy ndax saw yi day daal dal ci kawam bu boba mu bok ci ñi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf leena wax ne ñoom musibe bi dal na leen te mom moy ku mel niki nga xamantene mom lañu tuddu ci hadith bi bimu nan amma ahaduhuma ndal kenn ci ñoom fa kana dafa nekkon ko xamantene la yastanzihu du moy tindiku saw sobe minal bawli bi tukke ci saw bi manam doon lu won moy tindiku sobe su fekenteene day saw kon ki mom moy tindiku wul benn sobe lolu motax kon bu boba day dal di dugg ci tekk go nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala tekke ci la tekko ci laminu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kep ko xamantene moy tindiku wul ay sawam bu fekenteene day tour ndox manam samuntewul ak gile teggin andak ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tere ne nit ñi ñu def ko manam wax na ne nañu moy tindiku istanzihu min al bawli na ngeen di moy tindiku sobe di dalat seen kaw su fekenteene da ngeen di dem di tour ndox muna lakh fa inna amma ta'dhab al qabr minhu li ëpp ci mbugalu bammel fofu lay jugge